اللہ تعریف کر خدا دنیا کا بندہ دو قسم اللہ کی سورہ فرمان ہے، عباد الرحمن عباد الشیطان، شیطان پرستار و خدا پرستار. خدا پرستش کے نقصان استفتان بیان کر کے وقت میں پاکانی بیان کرنے گیا. یہ قسمتی کے بیمے یہ گفتگو مربوط ہے، یک صفتی اللہ بیان کرتا ہوئی بندیانی اسی ہے کہ الذین لا یشهدون الزور، دروغین جاہا حاضر نبا. امام اعظم، امام اعظم کیا نامی ہاں مشکل ہیں، ہر انسان نے بردر کے بھی امام اعظم نام اعظم کی شوائے مذہب ہے. اسی تو صدر فرداد دوست ہے دفتر خلاف چیز میں بلا جس کے نئے شہران فلان شہر نام چیئے فلان فلم نام چیئے فلان سریال نام چیئے فلان شپا کجا سریال پاہشکان تلویزیون واہ واہ ہنو پاکی دفتر سو اگر بزانا مولوی مارا پا اے بچے نگر یہ دوست نگا پاکی دفتر سو دویم بورز با پاکی زانا سریال نام چوک چوک زانا سینمائی سریال پاکی زانا فلم های مبتذل پاکستان. امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمت الله علیه مذهب حنفیه فی سواه. امام اعظم فرمانی یہ قول زور کو قرآن گشت سورہ فرقان تہا اشیا مراد یہ دروغین گفتار کہ اللہ بندہ دروغ جا حاضر نبا، یعنی شعر و موسیقی و تبورے کے مجلسہ حاضر نبا. یہ معنی کئی کتا عبد الرحمن کہنے گے کیا نا امام اعظم خوب بفاب مروچی دنیا تھا استعمار نقشہ مروچی کے نئے قدیم خدا از شاہان روم شاہان فارس از شاہان یونان گرفتہ تا الان استعمار انگلیس و امریکہ استکبار جہانی نقشہ ہمیشہ کہ برائے انسانانی سرگرم کنگا سرگرمی اسباب فراہم کنا فری بندے ہیں. من فوتبال مثال نیارم شما ناراحتی بیچوں اکثر فوتبالی استعمال کرتا صبح تا شب تا صبح تلویزیون ہے اشے ہے ایک سدی ماں چند نکور با بچہ آئے شکتالی اے نکیا وہاں بھی نگری بلے اچھا نماز وقتا در دیگری برا مستدہ برو یا نماز دلوگا برو تو بھی نماز وقتا فوراں تو کچھ اکا واقعی کچھ اکا تمام شپا آگا ہے سوف کے بھی سرائی رکھا بلے کچھ اکا آفرین بگاش واقعا نفد آفرین کچھ اک برائی ایک کار کار مصبتی تمام شب دیدارے تو شیخ چون نان وارتا لوگ دفاع گندی منی لوگ صاحب و نان دیوگ وقت گا مبادا درندی ید آری مرگا بارت تو زیئے آری مالا بارت لذا من کشی کو من بیدار ہوں شباب یہ خاطر نار سوی تارا کی نسا گا پر پدرش رحمت سباہا کی گندی منی بانو کو واجہ جکے کے دوارے گوشت شاکارے کے توارے ہیں وابا بوست سے خدا پالا تکا روج نزدی کے نوچ کشی کی تمام تنشو میں بھاجا بانو فوت آگا ہاں دوزدان اعلان گرکان اعلان روبان اعلان مالابا نو وقتی سرحال ورے مسلمان کلمہ گوئے جوان دختر پسر تمام شب تلویزیون دیوان اشتا شاہد کمی کمی سکر تلویزیون اشتا پیسر آ کور بھی ہم پروانی رندہ یہ چاری فوک فوکی بگشے بخول مروچی اگر مابوشے گناہ ہیں بلکہ سہجہ باز خاص بھی مارا فوتبال چاری فوتبال چابار استادیوم و ورزشی سر چنچ ملیون پول خرج بودا آقای معینی یا مسئولی گزارش بده به ما بل بسته همه چابار هم گزارش ده یا یه چنچ پول خرج بودا تقابل جان ولی بدا هم مسلمان گزی مسید کرا مولوی چکار میکنه این پول به یک مدرسه خرج میکرد به یک بیمارستان خرج میکرد خاک به سر بیمارستانی که سما بسته چنچ دکتر خوبی مانه اما یکی بیمارستان تو چه قدر رسگه چند تا متخصص مانه مسی تام بیمارستان که هر بشه بیمارستان پر بو تحت دار بجنی دا ولی متخصص داره دوا دارو داره یک شفی خالی تنها داخل بیمارستان برو در بی وشه جنت رفته در حتی قیمت انگه بالا کره جنت تماشا گک دنیا تا ایر بوتی بلیت نیوی چنا ہو اللہ کی چنا بلیت کے تماشا بہشتے ہی چنا ہو بیمار بوت حد سرا باپی ہیں گک سچن جدا نہ جدا بیا برو پولا بریش واقعی کنا مالواری ہنچو گیشی یہ بیت المال یہ ملت کجا رو ہے کسی ہاں پاسو خودر مقوالی سوالا چرا انقلاب بدنام کنے چرا جمہوری اسلامی بدنام کنے چرا اوزائی موجود ہے کہ مردم بے اوزائی قبل از انقلاب اوزائی نام مشروع رجیم منحط پہلوی بیان مروچ مرحبا و شاباش بگشن کے دوا دارو رائیگانت تعلیم رائیگانت مروچ بھائی بدنخی نے مرید کیا تک مالجے نے فتوار کے بجاوات چه قدر ملیارد ها پول خرج بھی جائزہ چند ملیونی برائے چی نامی کاروان فتوار دے گی بھی با کاروان فلان بازی دے گی بھی بلی فلم آئی سکسی ورہنہ و اوریان فلم آئی مبتزل خارجی کے لوگانی تہائی رہا تجار مادر دیما یا خیری پدر مادر احتیاط کن دخترانا دسترانا واپینی شبنیوانا و دچارا کہ جوش شفاعت بھی عیاشی ہے جاندران بگیندہ با ہم صدور کنا نو شرط شلی مردہ کے سرین ترون دوی کم مکتے جو دیگر آنگ اندید دا پہلے بزیر جان یہ کئی نقشہ استعمار نقشہ ہیں یہ حجمہ فرہنگی چی قدیب آبوتا